drogi, łatwo uszyć ukrad. Wróżyć długim chorą wizy jutra. Bóg jest sędzią, a uczniowie Bogu chcą dorównać. Bóg jest sędzią, a nie problem jest grzebać komuś w aktach. Stawiać brudne nuty w cudzych tak. Wygląda. Bóg jest sędzią, a togi łatwo uszyć jest. Co to za ziom? Skąd się wziął? Rozpoznaj mnie. Z klubu sprzedawczyków szykuj stryczek i suchą gałąź. Chcę słyszeć wyrok, choć śmiał będziesz mógł mnie sądzić. Wysączyć krew i szpik. Wielkopolanie, jestem jednym z nich. Z tych złych patriotów jesteś gotów zetnij. Chcę cię pożreć ofiarne kozle, tylko szepnij. Święty ten, co sądzi złych i świetnych. Oddalony o miliony lat świetlnych. On jest dla jednych świętą tradycją, dla drugich jest jedną wielką fikcją i opozycją. Jeszcze inni mówią, że go widzieli, a masa jest tych, którzy by chcieli się w tę rolę wcielić i stać się sędzią z chęcią, z intencją złą, oddać się ingerencją w cudzy świat. Bóg jest sędzią, a drogi łatwo uszyć, ugrać, wróżyć drugim chorą wizy jutra. Bóg jest sędzią, a uczniowie Bogu chcą dorównać. Bóg jest sędzią, a nie problem jest grzebać komuś w aktach, stawiać brudne nuty w cudzych tak. Wygląda cudzy świat. Wdeptują brudnym butem rządni skarbów, mięsa naszych skalpów i futer. Zdezerterować czy częstować truty. Wyjąć sztuce, niech wyją teraz przy mej sztuce, tak. Niech im oczy krew napełni, gdy w księżyca pełni przybędą, by mnie zgnębić, by mnie stępić i narzucić kanon. Udaremnić mój plan, jak sędziowie tutaj staną. Stanowią prawo, a sami w lewo pójdą, pisząc pójdę za bójną wyobraźnią bójną. My psychiką czujną, trzeźwo rozumując, nie dajmy się w ich paranoję ująć. Czują nas, zargną na niewinność, skaczą dobro i prawilność. Ale co te słowa znaczą, wiem. Sam od siebie, od matki, ojca, choć daleko od wzorca, i ty też. Wrzuć togę, Bóg jest sędzią, a togi łatwo uszyć, ugrać, wróżyć drugim chorą wizy jutra. Bóg jest sędzią, a uczniowie Bogu chcą dorównać. Bóg jest sędzią, a nie problem jest grzebać komuś w aktach, stawiać biedne nuty w cudzych tak. Wygląda. Zrzuć togę, weź oddech, odpocznij. Zajmij się sobą, sądy zostaw wyrocznij Bogom, bo łatwo zjeść własny ogon. Kto się nie dał, a kto się sprzedał drogo. To jak pogoń za skandalami między sąsiadami z osiedla, między krewnymi żywionymi na bredniach. Chęć osądzenia innych jest powszednia, wiarygodność sędziów bywa średnia. Bywa średnia. Sędzią, a togi łatwo uszyć, ugrać, wróżyć drugim chorą wizy jutra. Bóg jest sędzią, a uczniowie Bogu chcą dorównać. Bóg jest sędzią, a nie problem jest grzebać komuś w aktach, stawiać brudne nuty w cudzych tak. Wygląda. Bóg jest sędzią. Bóg jest sędzią, sędzią. Bóg jest sędzią. Bóg jest sędzią.